Hello, good morning. Добрий день. We welcome you to the Ukrainian Radio Philadelphia Hour on WWDB 860 AM. We hope you enjoy our Ukrainian language program of music, news, and cultural events. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осип Рожка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Також вітаємо в студію пані Галю Козак і Олександра Гуменюка. У нинішній нашій радіопередачі представляємо вам такі гарячі новини. Українське військо антитерористичної операції знищило більшість російської військової колони, яка перетнула український кордон. Російський горе-політик Жириновський заявив, що якщо Європа не змінить своєї політики відносно України, вона буде знищена. Західні союзники України та НАТО перестерігають Україну, що гуманітарна місія Росії – це, можливо, прикрита допомога для терористів і середник для інвазії України. Історичний календар. 17 серпня 1245 року Данило Галицький переміг поляків та угорців на річці Сян. 17 серпня 1772 року – прилучення Галичини до Австро-Угорщини. 17 серпня 1883 року народився ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. 18 серпня 1649 року – Зборівська угода гетьмана Богдана Хмельницького з польським королем Яном Казиміром. 18 серпня 1836 року – народився письменник Олександр Кониський. 19 серпня 1944 року – загинув член Української головної визвольної ради поет доктор Юрій Липа. 20 серпня 1843 року помер письменник Григорій Квітка-Основ'яненко, перший видатний прозаїк нової української літератури. 20 серпня 1921 року народився драматург і романіст Микола Зарудний. 20 серпня 1925 року засновано Канівський державний музей-заповідник «Могила Тараса Григоровича Шевченка». 21 серпня 1627 року у Києві вийшов друком перший словник української мови «Памви Беринди». 21 серпня 1925 року помер український письменник, критик і культурний діяч Осип Маковей. 22 серпня 1932 року Москва розпочала народовбивчий голод в Україні. 23 серпня 1916 року народився український вчений у галузі теоретичної електротехніки, обчислювальної техніки та прикладної математики Георгій Пухов. Вісті з України і про Україну. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з британським прем'єр-міністром Девідом Камероном повідомив про те, що українська артилерія знищила частину російської військової техніки, яка минулої ночі 15 серпня увійшла на територію України. За словами прес-служби Петра Порошенка, співрозмовники скоординували дії щодо реагування на інформацію про захід на території України з Росії військової техніки. Президент поінформував, що ця інформація достовірна і підтверджена, оскільки значна частина цієї бронетехніки була знищена вночі українською артилерією. Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля для діалогу щодо можливості врегулювання ситуації на Донбасі, а також перспективи розширення військово-технічного співробітництва між Україною і Великою Британією. Девід Кемерон повідомив, що Великобританія готова фінансово підтримувати Україну в рамках міжнародної гуманітарної допомоги, повідомила прес-служба президента. Сьогодні стало відомо, що британське міністерство закордонних справ викликало посла Росії у Лондоні Олександра Яковенка з вимогами пояснити інформацію про входження російської бронетехніки на територію України. Раніше глава Міністерства закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд заявив, що Росія повинна негайно вивезти військовий персонал та техніку, якщо вони є у Східній Україні. Проникнення російської військової техніки в Україну підтвердив також генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, повідомляє Reuters. Можу підтвердити, що минулої ночі ми бачили російське проникнення, перетин кордону з Україною, сказав він у Копенгагені в п'ятницю після зустрічі з данським міністром оборони. Втім, прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії в Ростовській області спростовує повідомлення про те, що колона в складі бронемашин і військових вантажівок перетнула кордон України. Федеральні служби безпеки стверджують, що прикордонні з українською територією райони патрулюються мобільними групами прикордонників, але виключно на території Росії. Раніше кілька часописів повідомили про те, що близько 50 російських бронемашин проїхали з Росії в бік України через неконтрольований українськими прикордонниками пункт пропуску Ізварини. Це сталося на очах у журналістів, які спостерігали за пересуванням російської автоколони з гуманітарною допомогою. І стало першим випадком, коли іноземні журналісти на власні очі побачили перетин українського кордону російською військовою технікою. Як повідомив кореспондент російської служби BBC Юрій Вендик, колона російської військової техніки з 12 бронемашин вирушила в бік кордону з Україною. Інформацію про перетин російської військової технікою українського кордону підтвердили і в штабі антитерористичного центру при Службі безпеки України. Як стало відомо раніше, одразу два британські репортери газет Daily Telegraph і The Guardian заявили, що в ніч на п'ятницю бачили, як російські бронемашини перетнули кордон з Україною. До того ці броневики супроводжали так званий гуманітарний конвой, який зупинився неподалік від кордону з Україною. У свою чергу НАТО також заявило про те, що розпочало перевірку цієї інформації. Джерело нашої інформації – «Українська правда». Російський горизвісний політик Владимир Жириновський, заяви якого вже і раніше робили великий шум і були причиною скандалів, тепер знову розгорнув чуття балтійських країн, України та Європи, бо заявив, що президент Росії Владимир Путін вже вирішив розпочати Третю світову війну. І Європа, якщо вона не змінить своєї політики щодо України, може бути спалена, як у Другій світовій війні. За його словами, постраждають у першу чергу найближчі сусіди Росії, бо там базуються військові сили НАТО. Цей політик-авантюрист сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія-24», що, цитуємо, «доля прибалтійських держав та почті вже визначена. Вони будуть стерті з лиця землі. Нічого там не залишиться». Міністерство закордонних справ почті викликало 12 серпня амбасадора Російської Федерації на розмову для вияснення образливих висловлювань Жириновського. Зробило це також і Міністерство закордонних справ Латвії. Як про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгард Рінчевич. Ці дані ми черпали з Європравди з середи 13 серпня. В дальшому розвитку подій Жириновський звинуватив перекладачів, що його не так переклали з російської мови на польську. І він пояснив, що він хотів сказати, переливаючи сказане з порожнього в пусте. Ось його слова. «Сенс моїх слів у тому, що у разі великої війни деякі маленькі країни втрачають перспективу залишитися на політичній карті світу». Він знов повторив, що при першому ударі у великому збройному конфлікті потерплять країни, де розташовані найбільш баз НАТО і найбільше літаків НАТО – Естонія, Латвія, Польща і Румунія. Він твердив, що ці країни ставлять себе під загрозу, але він не хотів сказати, що сказав, що він не хоче, щоб їх не було. У середу 13 серпня Варшава викликала на розмову російського посла у Польщі Олександра Алексєєва в Міністерство закордонних справ, а Міністерство закордонних справ Латвії викликало російського посла у Ризі Олександра В'єшнякова для вияснення слів погроз Жириновського. Президент Росії Владимир Путін не залишився осторонь цієї несмачної для Росії афери. Він заявив, що в Росії є свобода слова, і кожен має право висловлюватися, як хоче. При цьому президент Росії заявив, що все, що було сказане Володимиром Вольфовичем Жириновським, це його особиста думка, що не завжди зберігається з офіційною позицією Російської Федерації, але запалює красиво. При цьому Путін заявив, що Жириновський має право ці думки висловлювати, так, як у нас свобода слова. Європейська правда пише, що Жириновський вже раніше виступав з критикою на адресу прибалтійських держав. Він їм пророкував повну окупацію або знищення. Звичайно, припускаємо, на підставі обсервацій, що останні висловлювання Жириновського проти Заходу були натхнені його надмірною любов'ю до Росії. Нібито його надмірною любов'ю до Росії та нераціональною поведінкою президента Російської Федерації. Винні тільки вони, твердив Жириновський, тобто Балтійські країни, тому що ми не можемо допустити, щоб з їх території злетіли ракети, літаки, спрямовані в бік Росії. Огляд світової преси. Гуманітарна допомога мешканцям Донбасу. Що воно таке? Питають себе лідери світу. Спекуляції та відгуки про нову путінську головоломку облітають світ. Мимо всього, Київ і його західні союзники перестерегли, що російський допомоговий конвой – це цинічно спрепарований трюк для передачі потрібної військової допомоги терористам у Луганську, запаси набоїв яких вичерпуються або, в найгіршому випадку, перший крок інвазії Південно-Західної України. Так воно і є, і про це говорив Наливайченко від імені Служби безпеки України, коли згадав, що останнього тижня було зроблено дві спроби, коли, приховуючись гуманітарною допомогою, були спроби провести російську інвазію України. Такої самої думки і президент Сполучених Штатів Америки, який заявив, що будь-яке вмішування під претекстом доставлення так званої гуманітарної допомоги мешканцям регіонів, де йдуть бої, може бути здійснено тільки після формального погодження з урядом України і відповідного дозволу Києва, заявив президент Обама в ході розмови з головою італійського уряду Матеом Ренці. Генсекретар Північно-Атлантичного пакту Расмусен у інтерв'ю з Ройтерсом висловився дуже стурбовано. В НАТО не замічають ознак того, щоб Москва відводила війська від кордонів з Україною. Ми бачимо, що Росія підшукує претекст для такої воєнної операції, маскуючи її під гуманітарну допомогу. І ми бачимо підсилення групувань військ, які можуть бути використані для такої незаконної операції на Україні, сказав Андерс Фог Расмусен. Він не переконаний, що гуманітарна місія Росії – це тільки претекст для доставлення допомоги терористам, подає BBC від вівторка 12 серпня. Питання, як оцінювати цей гуманітарний конвой у контексті політики Путіна, є неясним. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав на засіданні Кабінету міністрів, що будь-яка закордонна поміч буде прийнята тільки й ексклюзивно від Червоного Хреста і під парасолею міжнародних законів. Арсеній Аваков висловлювався більш нестримно. Провокація цинічного агресора на нашій території є неприйнятною. Українці вірять, пише «Нью-Йорк Таймс» від четверга 14 серпня, що якщо б Росія справді була занепокоєна гуманітарною ситуацією, вона вгамувала б терористів. Москва виграє обережно карту гуманітарної допомоги, постійно наголошуючи від березня, що Київ не шанує потреб російськомовного населення Південно-Східної України, а теперішня конфронтація довкруги гуманітарного конвою начебто підкреслює московські твердження. Це йде впарі з намаганням представити українську армію як зграю кровожерних фашистів, і в лексику телевізійної війни проти України вже давно ввійшли слова «бандерівці», «хунта», «фашисти» та «нацист», «карательні операції». Однак це не так, бо Україна готує власну гуманітарну допомогу мешканцям Донецька і досі вистерігалася від бомбардування терористів у містах. А образливі епітети, присвоювані українцям довгими роками російської та російсько-совєтської окупації, віддзеркалювали реалії совповедінки, створені КГБ російським урядом та його наслідниками. Англійський часопис The Independent пише про українську гуманітарну колону, вміло характеризуючи її. Колона є типовим випадком російського театру. Ніхто не знає, що буде, коли підніметься завіса. Певним можна бути хіба в тому, що тут серйозна загроза суверенітетові України. Путін майстерно використовує загрозу ескалації конфлікту для своєї політичної гри. Американські медіа пишуть, якщо конвой не є троянським конем, як це дехто звинувачує в Києві, то це принайменше наступ на фронті війни інформації. Шукаючи нового дипломатичного статусу як спасителя російськомовного населення на території України, Путін старається прикрити факт, що він доставляв зброю терористам в Україні, які вчинили велику шкоду інфраструктурі і витворили проблеми з доставами. Але ж терористи підміновували і висаджували мости, заміновували копальні, викрадали людей, допитували їх, насильно забирали автомашини, обкрадали банки. Це їм обійшлося без путінської критики. Ще більше їх вважалося героями резистансу. Протидії українського війська та уряду, які в російській медії змішувалися з болотом. Жахіття ситуації, яка природно без злої волі українського війська витворилася в Луганську та Донбасі, обернеться проти України. Це намагається зробити цілий ряд російських політиків на чолі з Лавровим, міністром закордонних справ, з допомогою російської, проросійської та ліберальної і прокомуністичної медії та тих, хто завербовані на службу Москви та служать їй за гроші. Це мусить сподіватися Україна від гуманітарного конвою. Тому в Лучні є заклики союзників України стати по стороні президента України Петра Порошенка і повністю опанувати Донецьк та Луганськ і там навести лад та порядок, щоб населення могло користуватися тими послугами, які через діяльність терористів і обстріли Москви були знищені, пошкоджені або тимчасово припинені. Українська православна церква Московського патріархату має нового предстоятеля митрополита Онуфрія, якого окреслювано як промосковського кандидата. 61-літній митрополит не проявився як людина, яка є за об'єднанням православних церков в Україні. Українська православна церква Московського патріархату в особі її лідерів зайняла нейтральне становище до дій проросійських сепаратистів, терористів в Україні. Деякі священнослужителі цієї церкви підтримували дії промосковських терористів, а деякі священнослужителі підтримували Україну. Сьогодні існують різні спекуляції про долю Української православної церкви, яка є найбільшою в Україні та нараховує 11358 парохій. Українська православна церква Київського патріархату нараховує 2781 парохію. Окрім цього, ще існує інша чисельно слабша православна церква в Україні. Чи новий предстоятель наважиться на політику об'єднання існуючих православних церков і не буде середником російської політики в Україні, покаже час та наступні дії нового митрополита. Сьогодні із зростанням самовизначення українців-патріотів Українська церква Московського патріархату в Україні може втратити свої впливи серед українського населення, багато членів якого себе ототожнили з новими тенденціями в українській політиці відносно Європи та Російської Федерації. Перед виборами українські патріоти зібралися при Печерському монастирі, щоб затаврувати вплив Москви на Українську православну церкву Московського патріархату. Президент України Порошенко звернувся із словом до учасників собору перед вибором митрополита і нагадав їм про їхній обов'язок вибрати гідного та відповідального кандидата.

Адреса банку 7918 Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. Продовжуємо вісті з України і про Україну. Долею лейтенанта Надії Савченко, викраденої з України і арештованої в Росії, та якій грозить 25 років ув'язнення, почав цікавитися світ американської медії. У п'ятницю 8 серпня 2014 року The Washington Post присвятив цій героїчній дівчині, українському воїнові з досвідом служіння у Іраку, статтю, назвавши її «Вона наша Жанна д'Арк», цитуючи висловлювання багатьох свідомих українців, які її подивляють. Автори статті Карло Морело та Майкл Бірнбаум описують один момент допиту Наді про російськими терористами. Скільки відділів, яка зброя і бронемашини? Та питання, хто воює проти нас? Я думаю, що вся Україна, відповіла Савченко, прикута до яскраво-жовтого крісла. Вона заявила, що нічого не скаже, що могло б пошкодити Україні. Савченко сьогодні 33 роки, а відео, поширене з її допитів, перетворило її у національний символ, пише Washington Post. Її терористи, а тепер суд Російської Федерації, інкримінують смерть двох російських журналістів. Савченко заперечує оскарження. Савченко все мріяла стати летуном. Однак треба було перебороти численні перешкоди. Університет повітряних сил не приймав жінок. Врешті, за четвертою спробою, її прийняли в університет, і вона його закінчила на 24-му році життя у 2005 році. В інтерв'ю з проросійським часописом Life News вона заявила: «Мені легше вмерти в Україні, ніж жити в Росії». The Washington Post згадує і про інших дівчат в українській армії. Вони добровольці. Ось 18-літня Іскра, це її nom de guerre, разом з 6 іншими воює в батальйоні Шехтарськ. Дівчина, щоб записатися добровольцем в армію, залишила свою родину, хлопця і студії лінгвістики. До дівчат вояки ставляються поблажливо. Однак правила є правилами. Хто спізниться з дівчат вояків, зобов'язаний зробити 20 push-ups. В сьогоднішніх обставинах територіальної загрози цілісності України з російською агресією, дай Боже, більше свідомих українських вояків, патріотів та таких дівчат-молодців. Втрати Росії від санкцій складуть 200 мільярдів доларів за 3 роки. Екс-міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрін. Запит Роснефті в уряду на 1,5 трильйони рублів, 42 мільярди доларів, підтверджує мій прогноз втрат Росії від санкцій. За 3 роки 200 мільярдів доларів. Це нижня планка, написав Кудрін у четвер 14 серпня. Нагадаємо, посли країн-членів ЄС 29 липня під час засідання в Брюсселі ухвалили рішення проведення санкцій третього рівня щодо Російської Федерації, які нещадно вдарять по економіці Російської Федерації. Сили АТО 20 разів вступали в бій з терористами, пише «Українська правда» від 14 серпня. Підрозділи Національної гвардії у середу ввечері зайняли місто Гірське, що на Луганщині. Про це на брифінгу в четвер розповів речник РНБО Андрій Лисенко. Місто Гірське – це найближчий рубіж до населеного пункту Первомайську і далі до Стаханова, де знаходиться одне з декількох великих угрупувань терористів. Протяги доби сили АТО 20 разів вступали у вогневий контакт з терористичними угрупуваннями в районах, наприклад, Розсильне, Хрящувате, Земляне, Міусинськ, Боково-Платове, Мар'янка, Стукалова Балка, Озернянка, Авдіївка, Петрівка, Новоганівка, Іловайськ та аеропорту Луганськ. Терористи руйнують школи, мости та мінують шахти, повідомляє Рада національної безпеки і оборони України. В Донецькій області в результаті обстрілів терористів пошкоджено 143 навчальні заклади. Про це під час брифінгу в середу повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, як правило, ці руйнування наносяться російською зброєю та боєприпасами. За словами Лисенка, терористи захопили шахти Свердловська. При відступі з Вуглерівська терористи підірвали автомобільний міст. Надходить інформація про замінування шахти Кіровська у Донецьку та міст у селі Нижня Кринка біля Макіївки. У Ватрушевому на Луганщині терористи захопили школу. Терористи обстріляли з градів село Переможне. Є багато жертв. Про це повідомив підполковник Анатолій Прошин. Терористи обстріляли населений пункт Переможне з 13 до 14 години з боку пункту Сімейкіно і Краснодон, сказав він. Вони нанесли масовний ракетно-артилерійський удар по околицях з обох сторін села. Є багато оточисельні людські жертви. Цифри зараз уточнюються, додав Прошин. викрадених терористами дітей-інвалідів повернули в Україну. Для транспортування наших дітей українською стороною було надано нові карети швидкої допомоги, які обкладені та забезпечені всім необхідним для перевезення хворих малюків. Як відомо, 8 серпня терористи викрали 8 українських дітей віком від 8 місяців до 2 років, вихованців дитячого будинку, які перебували на стаціонарному лікуванні в одній з лікарень Луганська. Малюки без будь-якого медичного супроводу та документів були примусово незаконно переміщені озброєними терористами через пункт перетину державного кордону із Варине Луганської області на територію Ростовської області. Викрадено з Луганська діти-інваліди повернулись в Україну. Путін обіцяє дати армії Російської Федерації озброєння, якого ще світ не бачив. Російська армія буде оснащена сучасним наступальним і оборонним озброєнням, якого інші армії світу не мають, заявив президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляють РІА Новості. Мова йде про найсучасніше озброєння, про такі системи наступальних і оборонних, яких інші армії світу поки не мають. І ми ще потішимо наших партнерів, сказав він на зустрічі з членами Думської фракції. Дещо вже відомо в сфері стратегічних наступальних озброєнь. Я маю на увазі сили ядерного стримування. Про дещо ми поки що не говоримо, але скажемо, час підійде, додав він. На розвиток озброєнь в Росії буде виділено 20 трильйонів рублів, заявив Путін. Путін також заявив, що затвердив окрему програму створення та розвитку військового угрупування Збройних сил Російської Федерації в Криму, відзначає ІТАР ТАСС. Стрільці йшли з України, то сльози тремтіли в очах, бо кожен кидав дівчину на тих широких, на тих розлогих степах. Розвіялись мрії, вражені, спомин про хвилі давні остався мені, остався мені. Поїзд помчався стрілою до призабутих Карпат, тільки пісня крилата з димом буяла і з димом верталась назад. В городі Єлізаветі тужили дівчата в той день, і мило серце з розпуки, і газ у грудях, і газ у очах вогонь. Розвіялись мрії, прожені мрії, мої, мої, та спомин про хвилі, давні, давні, остався мені, остався мені. Давні, давні,

спонсори виступу Turkish Airlines та Українське Незалежне Радіо. 24 серпня. Група Скрябін, Філадельфії. Не пропустіть. За ініціативи Руслани, 16 серпня по цілому світі українці єднаються, щоб пройти маршем до російських дипломатичних установ, закликаючи увесь світ підтримати Україну та визнати факт того, що російські терористи вже давно воюють на території України. Заявити, що Україні не потрібно миротворчі війська за участі росіян, так звана гуманітарна допомога, і що українці всього світу бажають миру. Нью-Йорк долучиться до Києва, Торонто, Вашингтона, Філадельфії, Чикаго, Детройта та інших місць світу, щоб пройти єдиним маршем єдності. Ми разом проти тероризму. Марш заплановано сьогодні, на суботу, 16 серпня. Збираємось о годині першій пополудні в Лау парку. Після короткого мітингу колона вирушить до відомих сходів з кіна «Рокі» при музеї мистецтва, де акція завершиться з постановкою учасників для єдиного звернення до всього світу. Також відбудеться марші в Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско і в Торонто. Організація Ukraine Abroad підтримує ініціативу Руслани стосовно проведення маршу єдності. Єдина Україна – це те, чого нам зараз так бракує в час, коли ми боремося з тероризмом. Ми маємо можливість показати всьому світу, що Україна – єдина і сильна держава. Правда на нашій стороні, і ми переможемо. Нині, субота, 16 серпня, перша година, Love Park у Філадельфії, це є біля City Hall. Сповідь – це, синку, а згадка про давнє дитинство твоє, про мужність твою і про ласку, про вірність і безсоння моє. Все, синку, повториться в світі, колись прийде й осінь моя. Бо вдруге весна не розквітне, а з нею зів'яну і я. Бо вдруге весна не розквітне, а з нею зів'яну і я. На грудях у тебе сорочка, це мамин дарунок тобі. Ніщо так не гріє, синочку, як цей подарунок святий. Все, синку, повториться в світі, колись прийде й осінь моя. Бо вдруге весна не розквітне, а з нею зів'яну і я. Бо вдруге весна не розквітне, а з нею зів'яну і я. Не звити віночок, без цвіту й життя не бува. Шануй свою маму, синочку, поки вона з вами жива. Все, синку, повториться в світі, колись прийде й осінь моя. Бо вдруге весна не розквітне, а з нею зів'яну і я. Бо вдруге весна не розквітне, а з нею зів'яну і я.